koyanga na mobali na yo epa ya bato onimaka te o onimaka te o koma koyanga na mobali na yo epa ya bato onimaka te o bafamina yo baebi motindo nyonso nasalisa yo otaka bandimakanga yo na se ya motema o depense nyonso tosalaka na nzoto ya basi kaka mpo na lokumu tozwwaka riero onimaka te o koma koyanga na mobali na yo epa ya bato onimaka te o bafami na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo otakala bandimakanga yo na se ya motema o depense nyonso tosalaka na nzoto ya basi kaka mpo ya lokumu tozwwaka riero Yeah.